Dobry wieczór Państwu, witam Państwa serdecznie. Moi drodzy, i teraz chciałbym powiedzieć zupełnie szczerze. Naokoło nas istnieje mnóstwo spraw i rzeczy, które już dawno powinny się skończyć, a trwają. Myśmy sobie powiedzieli, że my chcemy inaczej. No i co? Właśnie. No i co? Wiem, że nadzieja jest matką głupich, ale dodawałem też, że wolę być głupim z nadzieją niż bez nadziei. Człowiek się swobodniej czuje.